وہ آپ کے ساتھ ایک آدمی آتا تھا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں, کدھر گیا؟ آپ کے ساتھ ایک آدمی آیا کرتا تھا اکیڈمی کا, وہ ڈیڑھ مہینے سے نہیں آ رہا. آپ کی آواز چیزیں وہ نہیں آ رہی, اس چیز کو بیک نہیں کیا تھا. نہ آنے جانے سے تو مناسبت ہوئی, نہ اس سے پوچھا اس بات کو, نہ اس سے تعلق ہوا, نہ مل گیا مجھ سے. بڑا خیر اثر نہ ہوا, گھر میں بڑا خیر ماسر نہ ہوا. سب آپ کے ساتھ نہ آئے آدمی, دو آپ کے ساتھ دو آدمی نہ آئے, چلے گئے کدھر گئے؟ باقی سوچ بند مجھے کسان ہو سکے. ارے دعا دے خریڑا چل رہا ہے, خریڑا آنا ہو رہا. پنکھے کو اس جگہ سے بدلنا چاہیے صاحب سے, ہاں اس جگہ سے بدلنا چاہیے, اس کی جگہ دوسرا ہونا چاہیے. بعد میں واقعی بہت شور کرتا ہے, بہت شور کرتا ہے. یہ آدمی کو آنے جانے کا موقع اس لیے دیا کرتے ہیں نا کہ اس کا اس کی مناسبت ہو, تو سب اس کو بیٹھ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں پہلے تم نہیں کرو, حالانکہ آئے جائیں بھائی آپ کو یہاں فائدہ محسوس ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے نہیں لگتا ہے, تم کچھ مقاصد سمجھ آتے ہیں تب اس کے بعد. شاہ بھی غائب ہے ڈیڑھ دو مہینے سے, آئیں پتہ نہیں چلا. نحمد من صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد، عرض یہ ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے مسلمان ختم ہوئے ہوں پھر اسلام ختم ہوا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. ایسا ہوتا رہا ہے کہ پہلے اسلام ختم ہوا ہے پھر مسلمان ختم ہوئے ہیں. مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑا ہے پھر اس کے بعد یہ ختم ہوئے ہیں. ساتویں صدی ہجری میں جس وقت کے بحر عربی دنیا اسلام میں بہت زیادہ ہو گئی، ہر چیز کو عروج بھی ہے زوال بھی ہے، باغ میں درخت لگتے ہیں پھر پھل دیتے ہیں، پھیلتا ہے پھلتا پھولتا ہے، پھر اس میں جھاڑ جھنکار ہو جاتی ہے، خراب شاخیں درخت کھڑے ہوتے ہیں پھل نہیں دیتا ہے، پہلے مالی فالتو کی کٹائی کرتا ہے، فالتو شاخیں بیکار شاخیں کٹ جاتی ہیں، درخت ہلکے ہو جاتے ہیں، پھر پھل پر تازہ ہو جاتا ہے، اس سے پھر کام کرتا ہے. ان کے بعد دوبارہ پھر ایسا وقت آتا ہے جب مالی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب درخت کسی کام کی نہیں رہے، تو سب کا خاتمہ کرتا ہے، نئے سرے سے باغ کی کاشت کرتا ہے. تو یہی حال انسانی تہذیبوں کا بھی ہوتا ہے، انسانی تہذیبوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. بس ہے دراز تک جب مسلمانوں کو کرو فارو حکومت مال و دولت اقتدار دنیا کے وسائل مزے ایش عشرت ان کے ہاتھ میں رہا، تو بیکار ہوتے ہوتے ہوتے ساتویں صدی ہجری میں آ کر حکومتی طبقہ مالدار طبقہ تو بالکل بیکار ہو گیا، اور ایک طبقہ علماء ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے. لحاظ کا گروہ باقی رہتا ہے، لیکن ان بادشاہوں کی ان مالداروں کی نظر میں وہ کانٹے کی طرح کھٹکتا کہ بیچ میں کہاں سے آئے گی. ایسے وقت اللہ کا عذاب آتا ہے، شانتی ہوتی ہے. تو ساتویں صدی ہجری میں بھی تاتاریوں کا عذاب آیا ہے، اور جس وقت یہ خوارزمشاہ پر حملہ کر رہے تھے خوارزمشاہ پر، تو اس وقت ایک بزرگ تھے جو خوارزمشاہ کی حکومت میں رہتے تھے، دنیا دار علماء نے اور دنیا دار مالداروں نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کیے. ان سے کہا کہ تمہارے اقتدار کے لیے یہ آدمی خطرہ ہے. بادشاہ نے ان بزرگوں کو ایک آدمی کے ہاتھوں اپنے خزانے کی چابیاں بھیج دی. جب چابیاں وہاں پر پہنچیں تو ان بزرگوں نے اپنے مریضوں سے کہا کہ تمہیں معلوم ہوا بادشاہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ جی کیا پتا. انہوں نے کہا بادشاہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو میرے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، میرے خزانے کی چابیاں مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے تو میرے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور مجھ سے خزانے کی چابیاں چھیننا چاہتا ہے. اس لیے ہم نے بادشاہ کو پیغام چابیاں واپس کی اور پیغام بھیجا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس دفعہ جمعے کی نماز پڑھ کے اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاؤں گا. یہ پیغام بادشاہ کو پہنچا، اس کے شامدیوں نے کہا اگر جمعے کی نماز تک ٹھہرا، جمعے کی نماز پڑھ کے اس نے مریضوں کو کہا کہ مجھے بادشاہ نکال رہا ہے اور چلا گیا تو تمہارے خلاف پورا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. میں پھر کیا کروں؟ کہا کہ اسے کہو جمعے سے پہلے خالی کروں. وہ تو تاتاریوں کا حملہ آ کر کھڑا ہوا ہوا تھا، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جب میں کسی بستی پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں اور وہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بستیوں کو آباد کرتے ہیں، ان کی وجہ سے میں عذاب کو ٹال دیتا ہوں. تو یہ اللہ والے تھے آبادی کا ذریعہ بننے والے. یہاں تک کہ بادشاہ کے کہنے پر ان علاقے کو خالی کیا چلے گئے، بس یوں چلے گئے، علاقہ خالی ہو گیا، اور جس عذاب کو ان کی روحانیت پر روکا ہوا تھا وہ عذاب پھر آ گیا. اور خوارزم شاہ اتنی عظیم مملکت کا مالک ہے، اس کو تاتاریوں نے دھکیلتے دھکیلتے دھکیلتے درائسن کے کنارے نیلاب کے مقام پر درائسن میں پھینک دیے. کچھ دیکھا تو جو اہل حق ہوتے ہیں ان پر اس طرح کے حالات آتے ہیں، اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، تو ان بزرگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لوگوں سے بیعت محفوظ کر لیا اور باقی پر قیامت نافذ ہوگی. پہلے اسلام زندگی سے نکلتا ہے، پھر مسلمان جو ہے وہ تباہ ہوتے ہیں. پھر یہاں تک اس نے آگے بغداد پر قبضہ کیا اور مسلمان نوجوانوں میں اتنی بیراہ روی، اتنی بزدلی، اتنی بےغیرتی آ گئی تھی کہ ایک تاتاری اس نے 20 نوجوانوں سے کہا یہاں کھڑے رہو، میں اپنی تلوار لے کر آؤں کہ تمہارا سر کاٹوں. ایک تاتاری عورت نے 20 نوجوانوں کو کھڑا کیا ہے، تم کھڑے جاؤ میں خنجر لے کر آؤں، تلوار لے کر آؤں کہ تمہارے گردن کاٹوں. وہ ہل نہیں سکتے آگے. ایسے حالات نہیں ہیں. اور بالکل تاتاری چھا گئے. 7 دن تو رائے دجلہ خون کا بہتر آیا تھا، کچھ سکون انہوں نے کیا اور مسلمانوں کی کتابیں نکال کر رائے دجلہ میں ڈالی تو رائے دجلہ میں پل بنا. ایسا دریا جس میں اسٹیمر چلتا ہے، چھوٹا جہاز، پیری جہاز چلتا ہے. کتابوں کی اتنی مقدار تھی کہ وہ اس کا راستہ بنا، اوپر آدمی چل سکتا. پھر مسلمان اور وہاں مشاہد نے کام شروع کیا، تاتاریوں میں کام شروع کیا. ایک بزرگ علاقوں کا بیٹا تھا، قازان قازان بیٹا تھا، اس کو دعوت دی انہوں نے اور اس کو مسلمان کر دیا. انہوں نے کہا میں ابھی تو کچھ نہیں بول سکتا، جب ہمارا اقتدار آئے پھر مجھ سے ملنا. ان بزرگوں کی وفات ہو گئی اور قازان کا اقتدار نہیں آیا تھا. انہوں نے اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ جب قازان کا اقتدار آ جائے تو تم اس سے مل کر میری ملاقات کا تذکرہ کرنا اور اس نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ اس کو یاد دلانا. تو بیٹا جا کر ملا ان سے اور اس کو وعدہ یاد دلا سے کہ ہاں آپ کے والد صاحب کی بات مجھے یاد ہے، مجھے پسند ہے، لیکن اب میں مملکت کا بادشاہ ہوں، مجھے اپنے لوگوں سے مشورہ کرنا پڑے گا. اس نے درباریوں سے مشورہ کیا اسلام کے بارے میں. درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ان بزرگوں کے ہاتھوں، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں لیکن تمہارے ڈر کی وجہ سے بول نہیں سکتے. ایک دن سارے تاتاری بیک قلم پورا دربار اکٹھا مسلمان ہوا. اور پروفیسر پی کے ہٹی کی کتاب ہے تاریخ اسلام، اس میں سے پیراگراف لکھا ہے کہ ایٹ دس مومنٹ مسلم ہیو ناٹ سیوڈ اسلام، رادر اسلام ہے سیو مسلم. اس مقام پر مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا بلکہ اسلام نے مسلمانوں کو بچایا. وہ تاتاری جو اسلام کی بے بنیاد ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان پر 50 سال نہیں گزرے تھے کہ وہ مسلمان ہو کر اسلام کے خادم بن کر اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے بن گئے. 50 سالوں میں مسلمان علماء مشائخ نے اپنی روحانی قوت، اپنی علمی قوت اور اپنی دعوت کا زور اور اس سے ان کی کایا پلٹ کر رکھی. تو فضل تعالیٰ ہمارے پاس حق کا ہتھیار ہے، حق کی تلوار ہے، یہ صحیح طریقے سے آزمائی جائے تو کفر جو تجھے اور مجھے ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے وہ پیروں کا خادم بن جائے. نہیں، پیروں کا خادم بنے گا. مجھے لگتا ہے کہ اس حق کو اس حق کی تلوار کو استعمال کیا جائے. ابھی ہمارے ساتھی عبد المنان صاحب آئے تھے مکہ مکرمہ سے, انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کی ایک ریاست کا مہاراجہ مسلمان ہوا ہے اور 87 لاکھ ہندوؤں کو اس نے مسلمان کیا. ڈاکٹر سیار صاحب بیٹھے, 87 لاکھ بولا تھا, 87 لاکھ ہندوؤں کو اس نے مسلمان کیا اور اس کا اسلامی نام معظم حسین اور اس کا ڈاکٹر جو آیا تھا ڈاکٹر کا نام سنجے ہے, وہ بھی مسلمان ہے. اور منان صاحب کہتے ہیں کہ لکھنؤ کے علماء نے کہا کہ سنجے کا کیا مطلب ہوتا ہے, نے کہا سنجے کا مطلب زاہد عابد نیک آدمی دنیا کو چھوڑنے والا. میں کہا بس آپ کا نام سنجے ہی رہنا چاہیے. ان کے ساتھ جو ساتھی آئے تھے نے کہا آپ کو یاد ہے فلاں دن جو مہاراج محمد مظہم حسین اور سنجے دونوں مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, کہا ہمیں یاد ہے. تو اگر ہم اور آپ اپنے حق کو استعمال کر لیں تو ان کے اسلحے کو ان کے گھروں کے آدمیوں کے ذریعے ہم شکست دے دیں گے. ان کا اسلحہ ان کے آدمیوں کے ہاتھوں ان کے گھروں میں ان پر استعمال ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور ہماری دعوت جو ہے تو یہ محض استدلال نہیں ہے, ہم جو ہے تقریر کریں, ہم دلائل دیں اور ہم قائل کریں دوسرے کو. ہمارے بڑے حضرت صاحب جو تھے حضرت شاہ عبد العزیز باجو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت پائے کی شخصیت ہے. رائیون کی پہلی آبادی انہوں نے کی ہے, 3 جھونپڑے بنا کر اور ایک مسجد بنا کر رائیون کا مرکز انہوں نے آباد کیا ہے. میں نے 3 جھونپڑے چھوٹی سی مسجد دیکھی ہے سنتا گھر میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کو تبلیغ و دعوت کا بڑا ملکہ تھا فرمایا کر یا سر فرمایا تھا فرمایا کرتے بھائی تھے اشرف, لوگ کہتے ہیں کہ قائل کرو, قائل لوگ کہتے ہیں قائل کرو, دلائل ہے قائل کرو, اور ہم کہتے ہیں مائل کرو. جی قائل کرنے سے کام نہیں بنتا, مائل کرو, جب مائل کرو پھر گائل کرو. جی جب مائل کرو پھر گائل کرو. جی آپ گائل کا معنی بتائیں گے, پوچھیں گے میں ایک آدمی سے گائل کا کیا معنی ہوتا ہے, یہ بتائے گی. تیسرا فرا بتائے جی, وہ اس والا بتائے جی تاکال والا گائل کسے کہتے ہیں, کوئی پوچھا لکھے تو بھائی عمر فاروق کیا کہتا ہے, بس گائل کا وہ سواد والا بتایا جی گائل کا کیا مانا جی. نعمان صاحب تو پہلے سے بیٹھتے رہتے ہیں نا, پھر وہاں سے پوچھے جی سالو صاحب بتائے گائل کیسے کہتے ہیں, آپ بتاؤ جی ہمارے مزدور کو کیا سمجھیں گے, اور کون بتائے گا جیسا مکھن سہ والا خلق ہے. گائل کہتے زخمی کرنا, کہ قائل نہ کرو گائل اس کو کیا کہتے ہیں, قائل نہ کرو مائل کرو اور پھر گائل کرو زخمی کرو اس کو, تاکہ اس کا دل زخمی ہو جائے بس پھر کہیں گن رہا. ہماری دعوت جو ہے استدلال نہیں ہے. مولانا رحمت اللہ مولانا ارون رحمۃ اللہ نے فرمایا پائے استدلالیاں چوبین ہوا پائے چوبین سخت بے تمکین ہوا, پائے استدلالیاں چوبین استدلال والوں کے پیر لکڑی کے ہوتے ہیں اور لکڑی والے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ بہت بیتبارے ہوتے ہیں, ان کا آدمی جمتا نہیں ہے, یعنی لڑکھا کر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. پائے استدلالیاں چوبین ہوا پائے چوبی سخت بے تمکین ہوا. ہماری دعوت جو ہے یہ مائل کرنا اور قبول کرنا کرانا ہے. شاہ صاحب دیکھنا یاد آ گئے کہ ہماری دعوت کیا ہے, راہ ہوا سے بچنا بچانا، راہ خدا سے چلنا چلانا. ہوا ہوا کسے کہتے ہیں؟ پھر یہ بتائیں خریڑے بتائیں، مربت خریڑے تو وہی ہے، ہوا سے تو وہی ہے، ہوا سے تو وہی، ہوا تو وہی کہ مجھے جی اپنی جگہ بتائے جی ہوا جی اپنی جگہ وہ ہے اچھی وجہ ہاں جی ماشاء اللہ جی تو ایک ہوا کے بعد ہوتے ہوا جو ہم سانس میں کھینچتے ہیں باہر نکالتے ہیں، ایک ہوا ہے خواہش نفس. تو دبلیو دعوت کیا ہے؟ راہ ہوا سے بچنا بچانا، خواہشات نفس سے بچنا، اپنے خود بچنا، دوسروں کو بچانا، اور راہ خدا پہ چلنا چلانا. راہ ہوا سے بچنا بچانا، راہ خدا پہ چلنا چلانا. شاہ صاحب کے پوری اس پر کتاب ہے نکات عزیزیت، ان کی وفات کے بعد مرید نے لکھی تھی. وہ بہت چٹکلے اور زبردست قسم کی باتیں ان کی ہیں. خیر اس میں مسلمان کو مسلمان علماء اور مشائخ نے اپنی دعوت اور اپنی روحانیت اور اپنی دعا کی قوت سے ان تاتاریوں کی کایا پلٹی ہے. اس میں جناب علی قائل کرنا نہیں ہوتا ہے، منانا ہوتا ہے، اللہ پاک کو منانا ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کو تو قبول کر لے، یا اللہ اس کو تو قبول کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مانگی رات میں دعا، یا اللہ تو دو عمروں میں سے ایک عمر کے قبول اسلام سے اسلام کو قوت عطا فرما، احد العمرین عمرین دیا عزیز کے کچھ الفاظ ہیں، یا اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے تو اسلام کو قوت عطا فرما. ایک عمر عمر ابو الحکم تھا جس کا نام ابو جہل ہوئے بعد میں، اور ایک عمر بن خطاب. عمر ابو الحکم یعنی حکمتوں کا اور دانائی کا باپ اس کا نام تھا، اتنا سمجھدار، اتنا زبردست وہاں کا لیڈر تھا. اور دوسرے عمر فاروق اور عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے دعا مانگی اور دعا کی قبولیت ہوئی. قبولیت کے جب ظہور ہونے لگا تو کفار نے کہا کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، اتنا ایک اکیلا تو آدمی ہے، اس کو جا کر نعوذ باللہ قتل کر دے. تو عمر خطاب کھڑے ہوئے 27 سال کی عمر کا نوجوان، کڑیل نوجوان، زوردار، وہ دبدبا، سارے فریش پر بھاری. اس نے کہا میں کروں گا. اور وہ جار زبان رقبا شہب والی سب نے پیٹ سب کی کہاں یہ کر سکتا ہے. سلوار لے کر چلے آگے صاحب دل وکاس رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا آج تو میں یہ نئی چیز چل پڑی ہے نا، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آج تو میں فکر بن اتارنے کو جا رہا ہوں. میں نے کہا اس کی گھر اتارنے کو جا رہے ہو؟ اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے. اور غصہ چڑھا، بھائی آئے ادھر جانے کے بہن کے گھر کی طرف مڑ گئے. جب گھر پر پہنچے ادھر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں. یہ اندر داخل ہوئے تو بہن اور بہنوئی جو تھے وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے خباب رضی اللہ عنہ سے. ان خباب رضی اللہ عنہ کو گھر میں چھپا دیا، قرآن کے نسخے جو تھے محفوظ کر لیے. اور آئے وہ ناتے ہی کہا کہ اپنے دین کے دشمن تو مسلمان ہو گئی ہے. تم نے کہا کہ اسلام حق ہو تو پھر بس نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. اور مارنا شروع کیا، مارا تتائی کی تھپڑ موکے لاتے مارے، خون بہنے لگا. گرایا انہیں جی اور برا حال کیا. تو آخر وہ بھی ان کے خاندان کی عورت تھی تو اس کا جوش و خروش ویسے بھی تو کم نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی، آپ اس وجہ سے مارتے ہیں کہ ہم نے خاتمہ مدد کو قبول کیا ہے، آپ جان سے مار ڈالیں، اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اس بات میں جھنجھوڑا انہیں، اور جھنجھوڑنے کے بعد جو ہے تو خون بہن کا بہتا وہ دیکھ کر پھر ترس آیا، غیرت آئی کہ عورت ذات اور بہن کتنی پٹائی کر دی. اوسا بھی ٹھنڈا ہو گیا اس پٹائی سے, اور پھر ان کی جو بات کو غور سے سنا, مال کو سنا, کہا تم جب میں آیا تو اندر سے آوازیں کیا آ رہی ہیں, اس نے میں قرآن مجید کا نسخہ سامنے آ گیا, ان سے پکڑ اٹھانا چاہتے تھے, آپ نہیں چھو سکتے, آپ نہ پاس. تم نے کہا کہ اس کو میں کیسے چھو سکتا ہوں, تو نہ دھو کے نہ دھو کے پاک ہو کر آئے, تم نے پاک کے نسخے کو اٹھایا, مطلب اس نے لکھا تھا ہا مان دل نہ لے کر قرآن تشکا تنظیر اللہ تنظیر تنظیر پڑھا. سبحان اللہ, ہم آپ کی غربی زبان ہماری زبان نہیں ہے, نہیں آدمی کی اپنی زبان ہو, پھر قرآن پاک کا زور اور دبدبہ, اس کے مضامین جس شان سے قرآن بولتا ہے, عجیب کیا وہ ہے, ان کا تو ہوش و آواز اڑے اور حال بدلا, حال بدلا. اس نے کہا کہ آج جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہو, تو اتنے میں خباب علی اللہ چھلانگ لگا کر نکل کر آئے, اور ان کو یاد آیا کہ ان کے لیے جو دعا مانگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے حق میں قبول ہوگی. ان کو لے کر گئے, اسی حال میں گئے, تلوار مہنگی لے کر گئے, 39 آدمی 10 سال کی محنت سے مسلمان ہوئے تھے, 10 سال میں 39 آدمی کل. ارکم رضی اللہ عنہ گھر اللہ تعالیٰ سب کو حج پر لے جائے, تو صفا کی صفا والی طرف گئے, جہاں صحیح کرتے نا ساتھ دوڑیں جڑ جاتی, صفا والی طرف گئے تو اوپر کو لکھا ہوا ہے باب دار الارکم بن الارکم, یہ حضرت ارکم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا, یہاں پر مسلمان جمع ہو کر بیٹھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے. وہاں پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے کہا کہ وہ تو بنی ادے قبیلے کا عمر فاروق جو عمر جو ہے وہ آ گیا اور ننگی دلار لے کر آ رہا ہے, کہ کیا کریں. حمزہ رضی اللہ نے کہا کہ فکر نہ کرو, اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے, نہ آیا تو اسی تلوار سے گرد میں اتاروں گی, اور ننگی دلار کے ساتھ داخل ہوئے صحابہ کرام کہ بندی بھی رکنا چاہتے ہیں, حضور نے سب کو اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھنے کے دے دی, کوئی نہ لے, سب آرام سے بیٹھے, وہ آگے بڑھے, آپ میں کھڑے ہوئے, یہاں سے ان کو پکڑا, ایسا جھنجھوڑا, ان کہا تو حق کب قبول کرے گا, اس نے کہا کہ میں حق کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. اس بعد میں اپنی کسی فارسی کتاب میں سارے خودی ہے رومزی بے خودی میں اس واقعے کو لکھا ہے, اشعار میں عورت کو خطاب کا لکھا ہے عمر فاروق عبد اللہ کی بہن کو کہ نمے دانی کے سوزے کر رہتے تو, نمے دانی کے سوزے کر رہتے تو دیگر گوں کر تک دے رہے عمر را, کہ تو نہیں جانتی ہے کہ تیری قرآن کے قرآن پڑھنے کے سوز میں عمر فاروق کی تقدیر کو بدل جانا, نمے دانی کے سوزے کر رہتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را. آج مولوی صاحبان ہیں, آج کوئی مولوی صاحبان نہیں ہے, یہ کہیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے اور یہ قرآن بخش ہے, ان کو بڑا کم ہوتا ہے, ارے بیٹے کے ہوٹی ویری مشکل ہے جیسے فیل روڈ شوئے ناستے ہیں, تو اردو فارسی والے اس کو قرآن کر کے پڑھتے ہیں, اور شعر میں جو وزن ہے اس کا شعری اس میں قرآن کہیں تو ٹھیک آتا ہے, قرآن کہیں تو پھر ڈیڑھ سر کی کمی آ جاتی ہے شعر میں. نمے دانی کے سوزے کراتے تو, نمے دانی کے سوزے کراتے تو دگر گوں کر دے تقدیر عمر را, نمے دانی کے سوزے کراتے تو دگر گوں کر دے تقدیر عمر را. تو یہاں میرے بھائی قائل کرنا نہیں ہے, یہاں مائل اور گائل کرنا ہے اور دربار الہی سے قبول کروانا ہے, یعنی اس لیے یہاں جہاں دن کا بولنا پھرنا ہے وہاں رات کا قیام اور رات کا رونا ہے. رات کے کھڑے ہونے رات کے رونے میں قبولیت کرائی جاتی ہے اور دن کو پھر کر اور بول کر اس پیغام کو پہنچایا جاتا ہے. جو لوگ یوں سمجھتے ہو کہ میں بولنے پھرنے بولنے پر کام بنتا ہے تو یہ ایک قسم کی کمپنی ہے. حضور کی دعا کہ یا اللہ تو دو عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہم اللہ علیہ لاؤں بیت اللہ شریف کے پاس مسجد حرام میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں روکنے کے لیے کوئی آئے نہیں, ہمیں روکنے کے لیے کوئی آئے نہیں, دیکھتا ہوں. ہمارے بنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں شروع میں تبدیلی کا کام شروع کیا نا 55-56 میں, یا 54-55 تھا. اس میں یہاں کا خاص طور سے دینی طبقہ بہت مخالفت کر رہا تھا. یونیورسٹی میں جو اسلامیات کے پروفیسر وغیرہ ہوتے ہیں نا, یہ بہت اپالوجیٹک ہوتے ہیں. اپالوجیٹک کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ معذرت خواہ, یعنی اپنی چیز پر ان کا سٹینڈ نہیں ہوتا. بیچارے دبے ہوئے, شکست خوردہ, پیچھے ہٹے ہوئے کہ ہم اپنے آپ کو روشن خیال پر اپنی پسند ثابت کریں تاکہ یہاں ہماری کچھ حیثیت بنے, عمر کا یہ حال ہوتا ہے. ایک عورت ہوتی تھی پروفیسر کی, پروفیسر اور 20-21 گیٹ پر پہنچ گئی, اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی. تو عام طور پر اور جو شعبے میں چلاتے ہیں شعبہ یہ بھی ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں شادی نہیں اور اس کا غم کرو, اس کا غم کرو, تعویذ کرو, دم کرو. تو خیر جی, میں نے کہا کہ ان کی شادی کیسے ہوگی, ہے اسلامیات تھی اور بن گئی مارڈر. تو مارڈر 10 بجے سب کو نہیں قبول کر رہا ہے کہ اسلامیات بنی ہے, اور اسلامیات کو نہیں قبول کر رہی ہے سر دین والے کے دین سے بے رہا ہے, تو اس کا تھا مسئلہ حل ہوگا. میں کہ نہ غم کرنے سے ہوگا, نہ دم کرنے سے ہوگا, اس کا سر خم کرنے سے ہوگا. ہاں جی, سر جکا رہے تھے اللہ کے دین پر, سر جکائے تو تب اس کا کام بنے گا. ہمارے دم سے ہمارے دم ہمارے غم سے دم سے کیا ہوگا جب اس کا سر خم نہ ہو. شاہ صاحب کی آج یاد آئی ہے, تھوڑے سے جملے گزار کرا رہے ہیں. سبحان اللہ, تو کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ ہاں, اس طرح ہوا کہ بہت مخالفت کی, یہاں تک یہاں پر ایک آدمی ہوتے تھے, بعد میں پھر بڑے ناظم ہوئے, بڑے تابع دار تھے قادر الملک رضوی صاحب. انہوں نے طلباء سے کہا کہ اسلامی کاری کی مشین اگر یہ بیان کرنے کے لیے آئے نا, اس کو اٹھا کر پانی کے تالاب میں گراؤ. یہاں پر ایک لڑکا ہوتا تھا اقرار, اس کا نام تھا, اس نے یہاں سے پڑھی تھی آرکیالوجی, پھر مردان کالج سے آرکیالوجی کا پروفیسر ریٹائر ہوا. نے کہا مولانا صاحب تجربہ تقریر کو بلا رہے ہیں کیا پلار پتلا سی تاطف الردیشی سے گورما, میں یہاں پر کھڑا ہوتا ہوں آپ دھیان کریں, کسی کا باپ آئے یہاں پر آپ کے قریب کو میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. بعض اللہ والے ایسے الگ ایسے غور و جوش والے لوگ ہوتے ہیں. تم نے فاروق اللہ نے کہا کہ ہم اللہ علیہ مسجد حرام کے پاس نماز پڑھیں گے, کوئی ان میں سے مشرقوں میں سے کوئی آ کر آئے دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ ایسی سزا بنی, صحابہ اکرام کی دعا, صحابہ اکرام کی فریاد, اللہ کے حضور جاری, ان کا اللہ کا تعلق, دن کو پھرنا, اس پیغام کو پہنچانا, اس کے لیے خدمتیں کرنا, اس پر مال لگانا. میرے تقریروں سے بات نہیں پہلا کرتی میرے بھائی, پوری جان پورا مال لگتا ہے اس کو. حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں فرمایا ہوا ہے کہ مدینہ مرورہ میں جب صحابہ اکرام منتقل ہوئے ہیں تو سارے سال کی کارکردگی کا اوسط نکالا جائے تو صحابہ اکرام کی زندگی میں ہر سال 4 مہینے کے باہر کے سفر آتے ہیں, آٹھ مہینے گھر پر اور چار مہینے بعد کسی سے کبھی ایک مہینہ ہوا ہے, کبھی دو مہینے ہوئے ہیں, کبھی چھ مہینے ہوئے ہیں, کبھی دس دن ہوا ہے, سب کو ملائیں تو اوسطن خرنا چار مہینے کے سفر آتے ہیں. آٹھ مہینے مدینہ منورہ میں, آٹھ مہینے مدینہ منورہ کہتے تھے کہ آدھا دن مسجد کو دینا ہوتا تھا اگر دو پارٹنر کاروبار میں ہیں تو ایک کاروبار پر اور ایک مسجد میں, آدھا دن مسجد کے لیے کس کے دینا ہوتا تھا کہ آنے والے نو مسلم ان کی خدمت کرنا, ان کو کھلانا پلانا, ان کو اسلام سکھانا, ضروری مسائل سکھانا. آپ تو ماشاء اللہ بیٹھتے ہیں وضو کر لیتے ہیں تو اس وقت میں تو وضو سکھانا بھی پورا ایک علم تھا, وضو کسے کہتے ہیں. آدھا دن مسجد کو دینا ہوتا تھا, آدھا دن کاروبار کو دینا ہوتا تھا. ایسے اللہ والے لوگ کی آدھی رات اللہ کے حضور قیام کرتے تھے, آدھی رات مسجد کی آدھی رات گھر کی. وہ جو آٹھ مہینے گھر پر رہے تھے ان میں سے بھی چار مہینے ادھر لگ گئے, کمائی کے رہ گئے چار مہینے, ایک تہائی وقت میں تو سال میں کمائی کرنے لگا. اور اخراجات پہلے سے اپنا گھر کا خرچ پورا کرتے تھے, آپ باہر جو جاتے تھے چار مہینے کے باہر کا سفر اپنے خرچے پر, اور جو باہر سے آتے تھے مسلمان ان کو دین سکھانا, ان کو کھلانا پلانا, یہ کون کرتا تھا؟ اپنے خرچے سے کرتے تھے. فیس والی تعلیم تو تھی نہیں, اپنے خرچے ان پر خرچہ کر رہے ہیں. کمائی کا وقت ایک بٹا تین رہ گیا اور خرچ اخراجات وہ تین گنا بڑھ گئے. کمائی کا وقت تین گنا کم ہو گیا, خرچہ اخراجات تین گنا بڑھ گئے. یہ بات کس بات کے کہنے کے لیے مثال شروع کی تھی؟ ہاں, جان مال وقت لگتا ہے, جان مال وقت لگتا ہے. ایسی جان لگائی ہے, مال لگائے, وقت لگایا ہے. پھر جو نور مسلم جاتے تھے تو کوئی شادی اس کو گھوڑا دیے میں دے رہا ہے, کوئی ایک من کھجورے دے رہا ہے, کوئی ایک من گندم دے رہا ہے, کوئی جوڑا دو جوڑے کپڑے دے رہا ہے. ایسے مالا مال کر کے بیٹھے تھے باہر. تب بات چلیے میرے بھائی, جنوبی افریقہ میں نے تین چار سفر کیے ہوئے ہیں, ہمارے سلسلے کی ساتھ بھی ہے وہاں پر. اس میں مکے مقامی لوگ اسلام نہیں قبول کر رہے, میں نے ان کا مشاہدہ کیا مقامی مسلمانوں کا. وہاں کا مسلمان تو بہت بڑا ہر ایک قاضی صاحب حیثیت نواب ہے, اتنا مالدار ہے. میں نے دیکھا تبلیغ میں چار مہینے سے لگا لیتے ہو, نہیں جو بزرگوں نے بتایا ہے کہ اپنے مال جان سے لوگوں کی خدمت کرنا, ان کو اپنے سینے سے لگانا, تو بھائی بنانا یہ نہیں کر رہے ہو تم. ان کو کالے کہتے ہو اور اپنے آپ کو جو ہے تو لینڈ لارڈ کہتے ہو. ایک اعلیٰ مسلمان ہوا تھا تو ہمارے ساتھ گاڑی میں دعوت ہم نے دسترخوان پر ساتھ بیٹھتا تھا, وہ اتنا خوش ہوتا تھا, اتنا خوش ہوتا تھا کہ مجھے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں, ساتھ گاڑیاں پھراتے ہیں. چلے اس کے علاوہ مسلمان مسلمان جب ہوا نا, اس کی تین بیویاں اور بائیس بچے تھے. ایک بیوی مسلمان نہیں ہوئے, علیحدہ ہو گئی, دوست کے پاس رہ گئی, اور اتنے میں نے کہا کہ اس کے تو بائیس بچے ہیں اور اس کی معیشت کا کیا ہوگا, کھائے گا کہاں سے. نے کہا فکر نہ کریں, ہم کوئی ایک ہزار میل تقریباً دور فاصلے پر تھے, اور جوانس برگ میں ہماری ایک این جی او ہے جو کام کرتی ہے جوانس برگ, اور میں اس ایک ہزار میل دور تھا. اس این جی او کا انچارج ایک مصری ہے اور ایک جو ہے تو مردان کا مولوی حبیب خان, یہ دو اس کو چلاتے ہیں. اور مقامی مسلمان بہت مالدار ہیں, پیسہ دینا تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں کہا مودی ابھی صاحب کو تلفون کرو کہ آج مسلمان ہوا ہے, بائیس ان کے بچے ہیں, دو اس کی بیویاں ہیں خود ہے, تو کیا کریں گے اس کا؟ اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے, سارے بچوں کو میرے پاس بھیجو. پورے خاندان کو سنبھالنے کا، کھلانا پلانا، تعلیم دینا، سب کا بندوبست. تو مولوی عبید صاحب نے کہا کہ میری جگہ کے معائنے کے لیے بھی آپ آئیں گے. میں چلا گیا وہاں پر، ادھر اسکول دکھایا. اس نے کہا یہ کالوں کے لیے ہم نے اسکول بنائے ہوئے ہیں، یہاں پر آتے ہیں، پڑھتے ہیں، دوپہر کا کھانا ملتا ہے ان کو اور پھر جاتے ہیں. پھر کوئی 20-22-40-45 سال کی عمر کی عورتیں آئی ہوئی تھیں اسلام قبول کرنے کے لیے. انہوں نے میرے سامنے کلمہ پڑھوایا. انہوں نے کہا کہ آج ان کو کلمہ آپ پڑھائیں گے. کلمہ پڑھایا انہیں، مسلمان ہوئی. جو ہے مسلمان ہونے کے بعد ہم نے کہا ان کے لیے ہم نے دستکاری اسکول بنائے ہوئے ہیں، کچھ دن رہتی ہیں، دستکاری سیکھتی ہیں، پھر جاتے ہوئے ان کو ہم سلائی مشین ان کو دیتے ہیں، پھر ان کو رخصت کرتے ہیں. پھر ہماری تو طبیعت دنیا دار ہے میں نے. تو کیا مجھے ابھی صاحب نے کچھ کر اپنے لیے بھی کچھ کیا ہے کہ نہیں؟ کچھ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو اس نے کہا جی کچھ اپنے لیے بھی کچھ کیا ہے، ہاتھ پیر مارے ہیں. کیا اس نے کہا بس ایک آدھا میل میری زمین ہے، یہاں یہ غریب آدمی تھا، آدھا میل، ایک میل بھی نہیں ہے جی، اتنا غریب ہے. تو اس نے کہا کہ گاڑی یہ بٹھاؤ ڈاکٹر صاحب، تو اس کو میں اپنا فارم اور اپنی زمین دکھانے کے لیے لے جاتا ہوں. لے گیا اس کے فارم میں گوڑے، بکریاں، گائیاں، شکر مرغ، اس سب قسم کی چیزیں کھڑی ہوتی ہیں. اور ایک دو کالے ان کے سنبھالنے والے. انہوں نے کہا یہاں کی جو مقامی کالی آبادی ہے اور یہ بڑے شکر کرتے ہیں، ان کو کوئی ملازمت دے دیں آپ، کوئی تھوڑی سی تنخواہ کھانا پینا دیں، بس ان کو اور شعور نہیں ہوتا کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ تو میں نے اپنے یہ جو سلسلے میں لوگ بیت پور سے، میں نے کہا ایسا ملک ہے کہ ایک ایک میل پکڑو یہاں کی زمین اور ٹریکٹر چلانا شروع کرو، تو کوئی تم جا کر نہیں پوچھے گا کہ کیا کر رہے ہو. کسی سے پوچھا پھر سوچے کہ کیا کر رہے ہیں، اتنی وسیع زمین. سبحان اللہ. تو کیا بات ہے اس کی جی؟ قربانی کرتا ہے آدمی، قربانی کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے. یہ پہلے تو رائن میں بنگال کے لوگ جاتے تھے، اور بنگال کے لوگ بہت غریب مسکین کم تعزیت یافتہ لوگ ہوتے تھے، ہمارے ساتھ رہے ہوئے ہیں. ایک آدمی تھا، وہ کھانے میں ایسا ہاتھ پیرا جاتا تھا، گند بچاتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا تھا، لوگ اس سے پیرا ہاتھ کرتے تھے. انہیں ساتھیوں میں سے کسی نے خواب دیکھا تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا رہے. قیامت کا وہ گرا پڑا جو جس کو کوئی نہیں پوچھتا، جس کو کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، اور اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ ہمارا ناد خان ایک شہر بھی پڑا کرتا تھا، جو ان میں سے گناہگار ہیں وہ میرے ہیں. کسی کو یاد آیا کہ نہیں یاد آیا؟ شہر کیسا تھا سر صاحب، یاد آیا؟ سبحان اللہ. تو حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی امت سے بے اندازہ محبت. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ مومنین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، اور اس امت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کی کیا ترجمہ ہے جی ڈاکٹر سیاد صاحب؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مومنین اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. یہ نزع کی تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہوئی ہے. اس کی دو تشریح علماء نے کی ہے نا، جس کو دنیا کے ساتھ الگ محبت زیادہ ہو اسی کو نزع میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ساتھ الگ زیادہ تھا، سب حیران رہتے تو کل میں کفر بول گئے. کیسا تعلق تھا؟ آپ کی عمر کے ساتھ محبت کا تعلق، کن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق، ڈھیروں فوق کے ساتھ اللہ کا تعلق ملے، یہ تعلق تھا. ہری سن علیکم، ہمیں تو دنیا کی حیرت ہے نا، دنیا بہت ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیرت ہے کہ ان کو بہت زیادہ فیض اور فائدہ ملے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. جس میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی خوف کرتی، اور حیرت سے بہت چاہت ہونا اور ان کو تمہیں خیر اور فائدہ پہنچنے کی تو بہت ہی زیادہ چاہت. آج دوسری تشریح لمائی کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اللہ کے حضور یہ دعا تھی کہ میری عمر پر جو نظر کی تکلیف آنے والی ہے وہ مجھ کو ہی دے دیجیے، تاکہ ان کی نظر کی تکلیف کا یہ جو حال ہے یہ ہلکا ہو جائے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ چیز قبول ہوگی دربار الہی میں، کب یہ پھیلے گی؟ ہمارے ہاں جو ہے تو وہ قائل کرنا نہیں ہے، مائل اور گائل کرنا ہے اور قبول کرانا ہے، دربار الہی میں قبول کرانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو قبول فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو آئے یہاں پر پتھر برسائے گئے، بدن لہو لہان ہوا، خون مبارک جو ہے تو جوتوں میں چپکا، اور آپ جو ہے تو بے ہوشوں کے گرنے کے ہوئے، اتنا خون بہ گیا، اور ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو طائف کے دو پہاڑوں کو ملا کر اس ساری قوم کو بیچ میں سے پیس لوں. آل دعا فرما اے اللہ میری قومی فین اللہ علمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت نہیں فرما، یہ جانتے نہیں. اور ملک الجبال کو ضرورت نہیں عطا فرمائی، اور فرمایا کہ انہوں نے قبول نہ کیا ان کی نسلیں جو اسلام کو قبول کریں، اور واقعی نسلوں نے اسلام قبول کیا، قبیلہ شکیب اس نے قبول کیا، جمع اور بہت زیادہ جمنے والے مسلمان ہوئے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ قبیلہ شکیب کا آدمی ہے، جو پورے برے شکیب میں اسلام کا دروازہ کھولنے والا آدمی بنا ہے. تو میرے بھائی جب میں اور تو کافر کی زندگی کو اختیار کر لوں، میں اور تو کافر کے طریقے کو اختیار کر لوں، تمہارا اور آپ کو حضور کے ساتھ کیا تعلق رہا تھا؟ ہم نے تو برتری اور فوقیت کافر کی مان لی، ہم نے تو برتری اور فوقیت کافر کی مان لی. تو اللہ تبارک کی مدد کیسے پر آئے؟ مدد تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا رہا ہمارا اللہ ہے تو جمے ہوتا. مدد تو جمنے والوں کی جاتی ہے، مدد تو بہت سنوتوں کا میں نے بیان کیا. ایک عورت نے آ کر کہا ہمارے گھر میں ہی حالات ہیں، تکلیف کے حالات ہیں، بہو کے ذہن پر اثر ہوا ہے، چیختی ہے. تو میں نے اسے کل میں بیان کیا تو خیال آیا کہ گھر میں کیبل ہے. میں نے کہا آپ کے گھر میں کیبل ہے؟ اس نے کہا کیبل ہے. میں نے کہا کیبل کے ساتھ اس کی بہو پر آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ نے کہا آپ کا اور ہمارا کیا تعلق ہوا؟ جو آپ لوگ ہیں گھروں میں کیبل ہے تو ہماری جو ہانی کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ مجھے معاف کریں، آپ جائیں، میں آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا نہیں، ہم نے تو کیبل صرف قرآن سننے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے. کہ میں نے کہا ماشاء اللہ، قرآن تو نہ کتاب میں لکھا ہوا تھا، نہ تفسیر میں لکھا ہوا تھا، نہ علماء کے پاس لکھا ہوا تھا، اس کو تو کیبل سے ہی پڑھنا ضروری. ان لوگوں کے ایمان سلب ہونے کے، مرنے کے بعد کفر پر موت ہونے کے کبھی خطرات میں آپ کو واضح طور پر کہتا ہوں. میں نے کوئی تعداد نہیں بڑھانی ہے، یہاں لوگ بتائیں کہ میں نے شکرانے جمع کرنے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی نہ آئے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. جس بات سے تباہ ہو رہا ہے اس کو روبائے طور پر میں کہوں گا، جس بات سے تباہ ہو رہے ہو اس کو دوبارہ طور پر میں کہوں گا. کوئی آئے آئے، نہ آئے نہ آئے، نہیں کوئی سروکار نہیں کیا. میرے بھائی یہ تو راتوں کی دعائیں, راتوں کا جاگنا, دل کی محنت, خدمت خال, اور ہمارے بزرگ عبد الغفور بھائی بدین رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ان کا قیام تھا, تو اس میں لوگ میرے بعض اوقات آتے تھے مہمان, رات کو 12 بجے آ رہے ہیں, 1 بجے آ رہے ہیں, 2 بجے آ رہے ہیں, 10 بجے جاتے تھے, وہ جگاتے تھے اور جاگتے تھے اور کہتے تھے کہ اور لوگوں کو خیال ہوتا کہ حضرت صاحب اتنے پائے کہ آدمی رات عبادت میں گزرنے والی اتنے مصروف آدمی, تھوڑی دیر ان کی نیند کی تھی, اس نے آ کر آدمی گزا لیا, تو بجائے کہ کہیں میری دن خراب ہی ہے تو ہو آدمی کو رات کو 2 بجے آنا پڑا ہے, تو کتنی تکلیف اٹھا کر یہاں پر آیا ہوگا, ارا جلدی دروازہ کھولو, کھانے کا پوچھو, بس سر دو ایسی شربتیں کی ہیں ہمارے بزرگوں نے, تب ان کی بات پھیلی ہے میرے بھائی, میری تقریروں سے نہیں پھیلی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو آج انشاءاللہ تھوڑا سا اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سنائیں گے, شیخ اللہ صاحب مہمان ہمارے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا, اور اس کے بعد ذکر دعا ختم, اس کے بعد کریں گے, ٹھیک ہے نا, آؤ جی. آ جی اوپر آ کر بیٹھو, جیسے حکم ہوتا ہے ایسے کرنا, اس کو بھی لگاؤ ان کو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نازدہ رسول اللہ رسول الکریم, قریب اگر بیٹھے ساتھی میرے بھائی قریب اگر بیٹھے, اللہ جل جلالہ امام والہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ جل جلالہ امام والہ نے میرے کو ایک گندگی سے اٹھا کر آج اس منبر پر بٹھا دیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کو بھی اس منبر سے بہت محبت تھی, کیونکہ اس پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بٹھایا. تو میرے بھائیو دوستو, میں تو اس لائق نہیں تھا, یہ تو آج اس غریب پر اللہ جل جلالہ امام والہ نے رحم کیا, کرم کیا, اور کارگزاری سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ میری عزت کریں گے یا لوگ میرے پیچھے لڑنا, کارگزاری بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا میرا بھی ایمان تازہ ہو جائے کہ اللہ جل جلالہ امام والہ نے برے حالات میں میرا کیسے ساتھ دیا اور کیسے کیسے اللہ رب العزت نے حالات سے مجھے محفوظ فرمایا. تو یہ سن 87 کی بات ہے, سن 87 کی, تو اس وقت میں 6ویں کلاس میں پڑھتا تھا, تو 5ویں تک میں نے اپنے پرائیویٹ اسکول میں جو وسائی لوگوں کا ہوتا ہے, میرے اسکول کا نام تھا انگلش میڈیم میموریل اسکول, تو اس میں پڑھا کرتا تھا. تو جب میں نے 5 تک ادھر پڑھا تو پھر میں گجرانوالا شہر میں داخل ہو گیا, تو وہاں پر ایسا تھا کہ ایک میرا کلاس فیلو تھا محمد سہیل, تو وہ میرا دوست بن گیا, ہم دونوں آپس میں بھائی بن گئے اور اتنی محبت ہو گئی کہ وہ مسجد میں جایا کرتا تھا اور میں باہر دروازے پر کھڑا رہتا تھا, دیکھتا رہتا تھا, اور مجھے یہ قیام, رکوع اور سجدہ یہ بہت پسند, پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ آخری سانس بھی جو ہے سجدے میں آ جائے تو بہتر ہے. تو میرے بھائیو دوستو, جب ایسا واقعہ ہو گیا تو اللہ جل جلالہ کی قدرت کے میں حضرت مولانا شہاب الدین خالدی صاحب رحم اللہ کے پاس گیا اور میں نے بولا حضرت صاحب مجھے کلمہ پڑھا دو. کہنے لگے آپ 13 سال کے بچے ہیں, آپ نابالغ ہیں, آپ کو کلمہ پڑھائیں گے مسئلہ بنے گا, کیونکہ میرے گھر والے کو سب اچھے تھے, کیونکہ میرا باپ جو ہے عیسائیت کا عالم تھا, 15 دن امریکہ, 15 جرمنی, 15 فرانس, 15 دن پاکستان میں پوپ صاحب کے نائب تھے 4 ملکوں پر, اور جیسا لطف تو آپ نے سنا ہوگا وہ میرے بہنوں ہی ہیں, اور طارق کی کیسر جو ہے میرے سکے بھائی ہیں. تو اللہ جل جلالہ امام والہ نے اس خاندان سے مجھے قبول فرمایا. تو جس وقت حضرت صاحب نے کہا کہ بھئی آپ بچے ہیں نابالغ ہیں میں آپ کو کلمہ نہیں پڑھا سکتا ہوں. جا کر میں نے اسپیکر کا بٹن آن کیا اور میں نے خود اعلان کر دیا کہ فلاں کا بیٹا ہوں فلاں کا بھائی ہوں اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا. جب اتنا واقعہ ہوا تو وہ ڈرائیور ہمارا واپس چلا گیا خالی گاڑی لے کر اور اس نے جا کر کہا کہ بھئی اس طرح وہ تو کہتا ہے اب میں نہیں جاؤں گا عیسائیوں کے گھر میں مسلمان ہو گیا ہوں. خیر بھائی آئے انہوں نے لے گئے مجھے رشتے دار کٹھے ہو گئے سمجھانا شروع کر دیا. لیکن اللہ جل جلالہ امام والہ نے جو ایمان عطا فرمایا انعام میں وہ بہت قیمتی ہیں. تو میں نے بولا کہ بھائی میں مسلمان ہو گیا ہوں اب میں عیسائی نہیں بنوں گا. تو بھائیوں نے کہا کہ اچھا تیری مسلمانی نکالتے ہیں. انہوں نے پکڑا اور مجھے بند کر دیا. جب بند کر دیا بولا اس کا روٹی پانی بند. 8 دن اسی طرح گزر گئے. تو آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی اس کے مسلمان ہونے سے ہماری بہت بےزتی ہے تو ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو ماں ہوتی ہے نا. مجھے 21 سال ہو گئے میں نے ماں کی شکل نہیں دیکھی ابھی زندہ ہے. تو ماں ہی ہوتی ہے. ماں نے وہاں سے مجھے راتوں رات بھگا دیا. دسمبر کا مہینہ تھا بہت ٹھنڈا موسم تھا. وہاں سے بھاگا تو میں سرگودا چلا گیا. سرگودا میں انجا چار جنوبی ہے وہاں 14 بشارت ہے. اس کو جا کر میں نے کارگزاری بتائی کہ اس طرح میں مسلمان ہوا ہوں. اس نے کہا تم میرا بیٹا ہے میں تجھے مدرسے میں داخل کر دوں گا. مجھے گھوڑے پر بٹھا لیا بعض زمینوں پر لے گیا. بولا یہ زمینیں آپ کی ہیں یہ بھینسیں آپ کی ہیں بس بچے تو آ گیا ہے اب میری جان خلاص ہو گئی. وہاں پر میرے کو وہ مدرسہ ملا کہ سارا دن گھاس کاٹنا زمینوں میں ہل چلانا زمینوں کو رات کو پانی دینا اور سارا دن میں یہ نیچے وہاں جنگل میں گزارتا تھا. 3.5 سال گزر گئے. تو عید الفطر کا موقع ہے. عید الفطر کو میں نے ان کو کہا کہ حضرت صاحب مجھے وہ سفید جوڑا ایک لے دیں. اس وقت کڑھائی ہوتی تھی وہ جوڑے اسی طرح قسم کے نکلے تھے. انہوں نے کہا کہ روٹی کے نوکر ہو اور سفید جوڑوں کی فرمائش کرتے ہو. یہ بات دل پہ بہت ناگوارا گزری اور بہت پریشان ہوا. تو وہاں سے ارادہ کیا اور کوٹہ بلوچستان چلا گیا. کوٹہ بلوچستان میں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی جس کا نام ارشد خان تھا. تو ارشد خان بھائی کو میں نے جب کارگزاری بتائی تو اسے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے میرے بہت شامل کیا اور مجھے مدرسے میں داخل کروا دیا. تو 1 سال تک میں وہاں پڑھتا رہا. تو جب 1 سال میرا وہاں گزرا تو اللہ کی قدرت تھی کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی یعنی کہ وفات ہو گئے. تو وہاں میں بہت پریشان ہو گیا. جب وہاں سے پھر میں نے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ مدرسے میں داخلہ بھی مل سکتا ہے اور انسان اگر کوئی جگہ نہ ہو تو مسجد میں سو بھی سکتا ہے. اس سے پہلے میرے کو یہ معلومات نہیں تھی عام طور پر. تو وہاں سے میں لاہور میں آ گیا اور شروع کیا میں نے داخلہ لے لیا. وہاں پڑھتا تھا تو بھائی لوگوں کو پتا چل گیا. ہمارے مسلمانوں میں ایک بات ہے ہم شو بازی بہت کرتے ہیں. تو کسی نے شو بازی کی کہ بھائی اس طرح تمہارا بھائی اب مدرسے میں پڑھ رہا ہے. تو ان لوگوں نے آ کر مجھے وہاں سے جو میں تھوڑا مدرسے سے باہر نکلا وہاں سے اٹھا کے لے کے جا کر پاؤں کو زنجیر لگا دیا اور کہا کلمہ چھوڑ دو. میں نے بولا ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوا جو چھوڑ دوں. بولا ہم وہ زبان ہی کاٹ دیں گے جس سے کلمہ پڑھتے ہو. تو پھر یہ دیکھو نا اس کے باوجود یہ نیچے سے چلائی ہے اسی وجہ یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے بولنے میں. تو اس کے باوجود بھی اللہ جل جلالہ امام والہ نے مجھے قائم اور ذہن رکھا. یہ پھر میرے جسم میں یہ 9 گولی لگی ہوئی ہیں جس وجہ سے یہ دونوں بازو مزدور ہیں. یہاں سے اوپر نہیں جاتا اور یہ ایسے. تو پھر اللہ جل جلالہ کی قدرت کہ حضرت مولانا اعظم طارق رحم اللہ رب العزت ان کی قبر کو روشن فرما دے اور اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بھی ایسے جذبے عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہر گھر میں اعظم طارق پیدا فرما دیں. تو انہوں نے میرا علاج کروایا. اس دور میں 7.5 لاکھ روپیہ لگا تھا. اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا. دعوت کے کام 4 مہینے کے لیے چلا گیا. جب 4 مہینے پورے ہوئے تو بہت پریشان تھا. سوچ میں تھا کہ سب لوگ گھر کو جائیں گے اور میں کہاں جاؤں گا. تو ہمارے امیر صاحب تھے جمشید بھائی. وہ بنیر کے علاقے میں رہتے ہیں. گرگشتو ہے نام توتالی گرگشتو سوادی کے قریب ہے. تو وہاں کے رہنے والے تھے. انہوں نے بولا کہ بھائی آپ بھی تو گھر جائیں گے آپ کیوں پریشان ہیں. ان کے ساتھ میں وہاں چلا گیا. وہاں اللہ جل جلالہ اموالہ نے اچھا میرا یعنی کہ کام چلا دیا، لوگوں نے مل جل کے چھوٹی سی دکان بنا دی اور میں بڑا خوشحالی سے زندگی گزارنے لگا. تو بھائی لوگوں کو پھر پتہ چل گیا تو پھر میرے پر ان لوگوں نے القاعدہ کا الزام لگا دیا. قاضی سیف الرحمان سے میں مشہور تھا اور نوائے وقت میں اکثر ہی میرے خاکے چھپتے رہے. اور پھر میں لاہور میں یعنی کہ 2 سال مقرور ہو کر کالا ڈھاکہ میں رہا ہوں. تو جن لاہور میں کچھ جانا ہو گیا تو وہاں میں گرفتار ہوا. 21 دن میں ریمانڈ میں رہا، بہت ہی سختیاں ہوئیں. اس کے بعد جب آزاد ہوا تو ابھی منسیرا میں رہتا ہوں دربند میں، اور الحمدللہ ایک مسجد تھی، اس کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک میت کی خاطر ایک میری خاطر اچھی زندگی گزر رہی تھی. تو یہاں یہ اکیڈمی وہاں اکیڈمی کے ان کے رشتہ دار ہیں، ان لوگوں نے مل جل کے میرے لیے ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا عبدالرشید کے رشتہ دار. تو اس کا الحمدللہ انہوں نے آدھی رقم دی ہوئی، آدھی اللہ تعالیٰ نے کیا تو وہ پھر دے دیں گے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر بھی عطا فرما دیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا گھر اور ہمارے سب کا گھر جنت میں بنا دے گا. یہ تو دنیا کا گھر ہے، کچا گھر ہے، زلزلے میں گر جانے والا ہے، طوفان میں بہ جانے والا ہے، اندھیری میں اڑ جانے والا ہے. وہ گھر تو بہت عظیم گھر ہے جو اللہ اور رب العزت عطا فرمائیں گے. تو میرے بھائی جس وقت اتنا واقعہ ہو گیا تو کچھ لوگوں نے مل جل کے وہاں پر مجھے یہ تول کا کپڑا اس کی دکان بنا دی. کچھ وقت دکان چل رہی تھی، پچھلے سال میں کراچی میں گیا تو وہاں پر لوگوں نے میرا نکاح کر دیا، لیکن وہ لوگ بہت دھوکے باز تھے. تو بعد میں جب نکاح ہو گیا تو لوگوں سے ان لوگوں نے 50,000 روپیہ لیا کہ ہم لڑکی کے لیے جہیز بناتے ہیں. بعد میں کیس کر دیا کہ ہم طلاق چاہتے ہیں، وہ 50,000 روپیہ ابھی دبا لیا اور 8 مہینے مجھے عدالتوں میں دھکے بھی کھانے پڑے. اس کے بعد الحمدللہ جب میں واپس آیا تو دکان بھی ختم تھی. تو ابھی الحمدللہ اللہ جل جلالہ اموالہ کا مجھ پر بہت بڑا رحم ہے کہ وہاں ایک روڈ بن رہا ہے اور وہاں وہ ٹھیکے دار ہیں، ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. الحمدللہ 120 روپے روزانہ کے مل جاتے ہیں، تو وہ گڑ اس کے ساتھ وہ مٹی مٹی ہٹا دیتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ اموالہ پر بہت خوش ہوں. میں کہتا ہوں کہ شاید میرا اللہ اسی پہ راضی ہو. اگر اللہ اسی پہ راضی ہے تو میں پورے پاکستان کے، میں پورے کی پوری دنیا پر ہر گلی میں جھاڑو لگانے کے لیے تیار ہوں. تو وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دیکھو میرے بھائیوں، یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے. آج جب میں اس مسلمان کو دیکھتا ہوں کہ اس کا لباس سنت کے مطابق نہیں، اس کا چال چلن سنت کے مطابق نہیں، اور میں کہتا ہوں کہ جب اس حالات میں اس کو موت آ جائے گی تو یہ اللہ کے پیارے محبوب کو کون سی شکل دہائے گا، اللہ رب العزت کے سامنے کیسے جائے گا. اور کبھی کبھی مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ اسلام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. تو میرے بھائی دوستوں، اس پر محنت ہو جائے کہ یہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے کتنی مصیبت تک سے ہمارے تک اسلام پہنچایا. اگر ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے قرآن و عظیم کو کہاں تک پہنچایا ہے، کتنی محنت کی ہے. تو اس کے لیے میں بھی فکر مند ہو جاؤں، آپ بھی فکر مند ہو جائیں. یہ میرا بھائی محمد یوسف ہے نا، جب میں اس کے پاس جایا کرتا تھا، یہ میرے سکے ماموں کے بیٹے ہیں، کرکٹ والا، یہ جو کرکٹ کھیلتا ہے. تو جب میں اس کے پاس جایا کرتا تھا، بھائی آپ ایسا کریں اسلام قبول کر لیں، تو آگے سے شور کیا کرتا تھا، ابو کو بتاؤں گا وہ آپ کو گھر میں نہیں چھوڑیں گے. یہ میں آپ کے فائدے کے لیے کہتا ہوں. ہاں تو آہستہ آہستہ مان گئے، کہنے لگے بھائی کچھ لاکھ جو میں اسٹڈی کروں کہ کیا ہے. تو فضائل مال اور فضائل صدقات میں نے الجھا کر پہلے سب سے دیے، اور سید انور بھائی سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو محنت میں نے کی ہے، یہ میری اللہ رب العزت مجھے جو ہے اس کا اثر دے گا، لیکن باہر اس بات کی مشہوری نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سیف اللہ بھائی نے محنت کی ہے، باہر آپ کا نام ہوگا. اس لیے کہ میں آزاد گھومنے والا ہوں، کبھی کہاں جاتا ہوں کبھی کہاں، ابھی تک ٹھکانا میرا ہے کوئی نہیں، اور پہلے میں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں. ابھی میں تھوڑا سا عاجز ہوں نا، کیونکہ میرے میں موسیٰ علیہ السلام والا ایمان تو نہیں ہے، میں تو کمزور ہوں، نہ صحابہ والا جذبہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ والا جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم لوگوں سے وہ کام لے جس سے اللہ راضی ہو جائے. تو ماشاء اللہ حضرت صاحب نے تھوڑا سا ٹائم دیا ہے آپ ساتھیوں کی ملاقات کے لیے، تو میں بہت خوش ہو گیا ہوں. اور میری آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کی جائے. مال کی ضرورت نہیں ہے، سواد کی ضرورت نہیں ہے، گاڑیاں موٹریں نہیں چاہیے. عزت وہ جو آخرت میں اللہ رب العزت اپنی طرف سے عطا فرمائیں گے. یہ دنیا کی عزت یہیں رہے گی. تو میری تو بس یہی آپ کے آگے گزارش ہے کہ خوب محنت کی جائے کہ اللہ کا پورے کا پورا دین میری زندگی میں اور پورے کی پوری انسانیت کی زندگی میں آ جائے. تو انشاءاللہ سب ساتھی کوشش کریں گے نا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خاص آدمی اور اس نے 2 لاکھ کنال زمین دینے والا نہیں تھی 100 مرد ہے یہاں پر کتنا لوگ بتا رہے 2 لاکھ کنال زمین مرکہ وکٹوریا نے عطا کی. آپ بتایا نا کہ اپنی گاڑی میں اسکول جانا آنا وہاں سے اللہ نے قبول کیا ہے. لاہور میں نہیں فرمایا آخری زندگی تو واقعی آخری زندگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کو تعمیر فرما رہے تھے تو صحابہ اکرام کے ساتھ اینٹیں اٹھا رہے تھے پتھر اٹھا رہے تھے اور گرد اتنی پڑی ہوئی جال کے بدن مبارک پر کہ جلد نظر نہیں آ رہی تھی. جب صحابہ اکرام تھکتے تھے تو اپنے آپ کو تازہ کرنے کے لیے صحابہ اکرام شعر پڑھتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہیں کہ خریدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے جب تک ہم باقی رہیں گے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد پڑھا تھا جی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد علی الجہاد ما بقینا ابدا علی الجہاد ما بقینا ابدا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں صرف 2 شعر بولے ہیں. ایک شعر سے کا بولا ہے ان کے جواب میں آپ نے فرمایا ہے کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانبھارا والمہاجر. یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے تو انصار کی مغفرت فراہم فرما دے اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ